درس لو درس وقت کے دے تک سمجھا تم دے احساس شیر ہے جی قرآن والی درس وقت کے دے تو تم دے احساس شیر داخل خاندان نے لمبو اٹھ لو ناگو سرکے یو گلاس ورکڑو یو کڑول سرکے ورکڑا سڑے لاڑو جی دا واپس راگ لو کا سر میں سوچے لچ لو ویسٹ کلا مجھے ویسٹ کلا تپوس کو نہ اکڑے تھا نہ تپوس ہے نہ اکڑے الحمد للہ منگور نہ لمبے اکڑے آ خاندان اور دا آزمائش ہو کہ تیرے سرکا اس کو لو وقت دیتا پتہ لگ دا بود یا سرکا دے پتہ ددے محبیت دلم مشت ہے بیاد سو تحقیقات چلو پتہ لگے دا کہ جو ابو الگ وقت چکل در سے نو شروع کرے اور چکلا بیا سرکار آگلا نو بیا در سے شروع کرو نو بیا محبیت شروع ہوا جی آ محبیت نتیجہ کے بیا ورت پتہ نہ لگے دو کہ دا ابو دے یاد آ سرکار دے جب سے تمہیں دیکھا ہے جب سے تمہیں پایا ہے جب سے تمہیں دیکھا ہے جب سے تمہیں پایا ہے کچھ ہوش نہیں مجھ کو ایک نشہ سا چھایا ہے کچھ ہوش نہیں مجھ کو ایک نشہ سا چھایا ہے او ہو دا محبیت واڑوں گا درمیان ٹھیک دے گا نا جی اول سر کیا بغد عجیب صاحب مانے ماں دا وینا کرے وا کہ الفاظ چرین وغا کوگنا ہو رہی مانی بنے دماغ اور کئی اور قلب چرین قلب انوارا تخلی پائبن گٹ اجتماع ہو دے اجتماع کے دوم رض مانے بیا تعلیم نہ کی گئی انفراد تعلیم نہ حال خال کے حلقوں کی تقسیم کی بیا تعلیم نہ کی گئی نہ کال جنہوں نے سنو لگا اجتماع وغیرہ کے ڈیر زیادہ مخلوق خدا ہو جمع انہوں آگے تھا اول کتاب بھرے کے دو اور بیا بیان کے دو سنوں گا کہ نہ سنوں کہ نہ سنوں دیکھے دار ایون والو سخت ہدایت بھی چاہ تھا کتاب بھلو کتاب بھلو بہنا شروع ہوئی دے ب کتاب وہی خبریں بنے گی اقبال طرف اور چاہ تھا بیان ویلی شروع ہوئی نہ بیان کہی بیان اول کا سراغ لو آگے تک کتاب میں نہ چاہیے وہ آگے خبریں شروع کرے یہ خبریں شروع کرو دو کسان داس ہوئی چاہوں تھا بنیادم کل نہ آگے ادراک کے دو ورتا پتہ لگے دو نہ یو کا سنوائی کی تھی خبر اس حضور بنے پہنچ رہا ہوں دین کا سنوائی کی تھی خبر اس حضور بنے بوجھ رہا ہوں کل بنے بوجھ رہا ہوں خبریں دی الفاظ دی معنی دی نور پکڑنی سر لا الٹا ظلمت بوجھ رہا جی خیر ارے خبر ہے کہ آگا شیا پوچھے مجھے کہ کم ہندوستان والا پروفیسر صاحب کو مقرر کرو ہوا ہوں پروفیسر خالد صاحب علی گڑھ یونیورسٹی والا آج کے بیان تک نہ سلو ماغور داس کش بیان بسوئی مجھے بچ ماشاء اللہ بالکل اگر بوجھ ہوا ختم مجھے آپ بالکل آپ بوجھ ختم نو بیان کے الفاظ ہوں انوارات نہ ہوں ٹھیک ہے میں الفاظ ہوں انوارات نہ ہوں کالا کل بلو حاصل ہے فائدہ فیض حقیقی اگے تو لکھی اگے علامت سے بھی علامت دا بھی کہ دگا کستا مل توفیق ملا رہی اور بات پوئے شیو ہوئی یا نہیں پوچھو الفاظ مانی مانے کے پوئے شیو ہوئی یا نہیں پوچھ ہوئی کہ دور دے کل بغست بھی نو بیا دیتا توفیق کی عمل کی او کہ نور نوی اگست سے وہ الفاظ مانی مان ڈیر پوئے شیو ہوئی دے دیتا توفیق کی عمل لکھے گی فیض وائی دیتا کل عمل خیر توفیق کی پہنچی عمل شر نہ بچ کے دو بنا دم تہ مت ہوشی دا فیض ہے فیض حقیقت لاش جڑا تاریخی بنانے مانے جوش تاریخی داخبان اس باپ درگانو خبری اور دینو ہم کو اتاس جوش تاریخی دو چاہت دیرن درین آرے مولا کو لیوانی برداشت کی دونا میں طبیبان ڈاکٹران وائی دا دا دے دا جوش مظاہرہ ہوکا تو صحت نہ خرا دی بلڈ پریشر مریض نہیں اڑے گی بنا دو سکو مجھے نعرہ ہو لگو آجی بیا نعرہ لگو المسلون ہم دے اور تاریخ سے چکلا اسلام قبول کرو دا سے نعرہ ہو لگو صاحب اکرام ہو چې مکه مگر نه شاه خوا شاه ټول غرونه ول لذت آجي شو هه موږ ستاسو ته خبرې وکړو ما ملا مات شو ګرځونه پاتې شو ما داختا د نمازونو ما د اپریشن د بوتل ما سبحان الله سره چلو آتا یونیورسٹی کے یو عیسائی راغ لو مسلمان اگر اسلام قبول کرو الحمد للہ اعظم اقبال شعبے کے اگر ذمہ دار ہو اگر قبول کرو پوکھ مسلمان لوٹ بچی مدرسوں کے داخل کرا جدید اسلام قبول کرو کلیوں کو تیرا کرا دعا اکڑا نمایاں سوکھ نہ رہے تکبیر ہو کی مصنون نے ڈرا دے کے نعرہ لگو یو پروفیسر صاحب آتے صدا کے اثر صاحب آگے میرے تکبیر کا سے روشن تھے بولو میرے تکبیر ماتا لگ لگا ما درې نارې ول داسې مکې نه داسې کور ته شما یو فوټ یو نیم فوټ بیا ډز هغه شم ولګېدم بس مجلس سے ختم شلو نو دل خو زما ملا ډېر مودې نه و خو چې ما قدم باغس نو دا خپه بره نه مودو دی او لاندې نه مودو دی نو ډاکټري کتاب کې تشکیل ته چې بره نو دوی نو پلانې رکس هغه شلېدلې وي او لاندې نه دوی پلانې رکس دي ما الحمدلله دا لګونه خدا اوسېدل اوس ګورو باندې چې نه راځه چوپی کا ځنه بند دی سبا خلیل بنو کرنو اتوار بیا چکی ہوا پیر رض میں لاڑ لوں اسپتال چرن میں داخل سے میں یوکا سو نہیں بولوں پزور ماں تو سو کی وجہ سے راستہ پر ایک نظر ڈاکٹر ہم شاگرد ہیں یا اللہ سڑے ماسٹر تبوزی بہت رمو یہ مشین کی دن نکڑ قبر قبر پر شانتے مشین ہو لگا بنانا بھائی شروع ہو جی بارہ وقت کرما گا مجھے مخ کے گور مالا سفا شوے نا دا ایم آر آئی رہتا بھائی خاص ایک سر سپاشی بھی ہونا تھا گور ماں پکے ہوگا رضا وہ جگہ دے اڈو کے خود دل بھی دیکھو اس جگہ دے گورو باس نا اس ماں کے گورا کے جدید تکلیف زیادتی کی نو بیا با پریشن کی گئی انہیں زیادتی کی تو رکھے گی نو بیا بٹی ہاں زیادہ سے خدا پریشن ربوت لما ملگر ہوئے سے لاکھ ہوئی سٹو لوگ مارے کی ماں خوش ہوتا ماں نہ خوش لوگ لو خواہ کم خاند وغیرہ خو جواب نہیں سنے بتا مزاق اور کھول تو بلا ڈکی خبر ہے سبحان اللہ نوار زاد دا خبر در توکڑا بھائی دوستانو دا اصول فقہ کے چتا اصول فقہ چتا سوا ہے نہیں اگے کے مسائل بنو اصول بیان نہیں نوارے کے مثال نہ تاسو چاو رکھو ہے کبھی مثال نہ چا بھی تو اصول کتاب ال علماء تو ہوئی دا ڈاکٹر بدلائی ماتا یاد جی دے دے ہوئی ابھی اخلی مثال یا صحابہ اکرام صحابہ اکرام نور الانوار ویلے ہو سور شاشی ویلے ہو نہ ہوئے لیکن اور میرے ساتھ سور شاشی استاد نور الانوار فیصلہ ہوں بہ دیکھیں آؤ عمر فاروق کول بنے فیصلہ کی عبداللہ بن مسعود کول بنے فیصلہ کی علی مرتضیٰ کول بنے فیصلہ کی آگے تو نہ اصول شاشی پتا ہو نظر نوار پتا ہو آخلا اصول لے اس آیت ہوا ہے کہ اللہ فرقانہ تم آیت کی وجہ سے اللہ فرقانہ والا آیت بسوں کو آئیے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اي ایمان والو کہ تاسو ته تقوا حاصل شلو نو تاسو به فرقان شئ یو داسه شخصیت به تاسو نه جوړ شي تاسو نه پتا تاسو به وجه سره حق او باطل تمیز بکیږي حق او باطل تمیز بکیږي شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تم هغه عالم ده ما معمولی چاہتے عربی فارسی کور میں تعلیم دے آگے تو میرا سداد سے وہ چیز ہر یو دینی کتاب وہاں ماں ماں تو تکلیف نہ کی گئی کوئی تم ہم پہ الفد احسان دے تکلیف نہ کی گئی لیکن شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کتاب ابقات دا ماں ویل جاگے یو صفاش دے آگاہ نمشوال کو لے ماں وقت ہے تمہارا بڑی شخصیت اور سبحان اللہ جگہ علم تک ہو رہے جگہ تخوا تک ہو رہے جگہ ایمان تک ہو رہے جگہ جوش جہاد تک ہو رہے سبحان اللہ او ہو دے تو کرو اگلا دیکھو خبر تک یو کس راغلو ګوري سخت گرمی دا او دې دلی جام مسجد کې غولی کې خخته باندې ګرځي مليان وړې رو خیال څنګه وایي چې ورات لکو به دې کوم نه تاسو کا خپل خپل ځان ته تکلیف ورکي دا کوم یو مجاهده دا کوم یو تصرف ته دي مله یاد هغه څه داسه کې لګیږي سبا غزا کې ترل دي بیا څه خو سبلې وی باندې وایي نه دي څه خو بیا ګرم ځم کوي څنګه هغه باندې تیرې کوم هغه لپاره ځان پرم کوم اوه غیرت مجموعه اعلان نہ لوگ سے درائے جمنا کے درائے گنگا تیر دیر تیز بھائی کی ہندوستان کے درائے گنگا کے یہ ہندو الٹا تیراکی اکڑا آگے ریکارڈ کا ان کو تو بھائی جگہ داس تو بتا رہا ہم نے چشمہ دیکھ رہے دکھا لاڈ جی لا تیراکی مشق اکڑو اکڑو اکڑو اکڑو اکڑو بیاچ دینو درائے گنگا کیا ہندو نے زیاد تیراکی اکڑا لامبو اکڑو اور بیاج ورش اعلان ہو کے اگے ریکارڈ کے اسماعیل مات کرو کہ مسلمان پر روئے زمین بنے بھوی اور ریکارڈ میرے کافر جوڑ سی داسی میں کہہ رہے ریکارڈ مات کرو اللہ اکبر یو رض کسان ہوئے لو شاہ صاحب کے دے آخ اور اوانش لو کمزہ کے دا بدمل خزے ناشتی ہوئی تکلیف والا ناشت زیادہ تر روان میں یا اللہ کو خلق پریشان ہے شاہ ولی اللہ خاندان کس امنگ دیکھو اگر سڑک مہینہ تری گی جدہ بدنام ہے سڑک سے اور دیکھو روان دے ادے تو روان دے ادا سے کر کے تو کسانوں پر پسیش کر چمن ایک واپس ایک ادا سے کہہ لے جائے خیر دے لاڑو کیا خبر ہے نا ملنا ہاں سر بارے اوٹا بولو بارے اوٹا بولو سڑے کچھ لو ابو سے کوئی مگاؤ ارے تو بابا بھائی حکم دار انچارج بھی کہنا ارے تو بابا بھائی بابا کچھ لو ویسے ترا گلے بابا میرے وہ خیر حوصلہ ترا گلے وہ خیر حوصلہ ترا گلے دکھا دن لاج موتی ڈما ہوا موتی ہوا ٹولہ دیر مشہور جمال جاگے آواز جاگے سندرے ڈیرا مشہور ہوا آئے وہ بابا راگلے تھے آواز تو خیر والا خیر واڑما نو ور کے ورتک نہ خیر اگر ورچا وائے بابا وائی جزو خیر نما کے صدا لگو ماں جو صدا لگو ماں جو آواز کو ماں تو خبر کو ماں آگے نمبا دا بیا خیر رکھ لو ماں وہ نہ لگی صدا کا ماں نہ داس بتا سو بٹول لگو لے کہ بیا بابا بیا بابا آواز کی آ رہا ہوں او شاہ صاحب بیان شروع کرو بیان شروع کرو سال بعد دن چلے شروع ہوئے بس بیان ختم دو تول تو بتائے تول تو بتائے بے پاس ہو جلد ود نے ورتو کرو داخے بالا کوٹ جہاد کے رگ لیے اور میں شروع کیا ہوں مجھے انہوں نے پارا بیا دے غنم روکڑی تھی اور روکڑے تھے اور بیا دلتا ہوں سال بھر کرے ارے مراج رحمت اللہ رہے تبلیغی جماعت امیر دے بیان کے بیڈیر جوش ہو اشعار بیڈیر کم بیل کوئی وہ شہر ویلے دے اشعار اقبال بیان کے ویلے دے ہمیں بکاری در کے تمہیں در در ہمیں رلنا پڑا ہمیں بکاری در کے تیرے ہمیں بکاری در کے تیرے در در ہمیں رلنا پڑا ہمیں بکاری در کے تیرے در در ہمیں رلنا پڑا او ہو داتا سجاد پہ گھر برتن کڑی او ہو بیا وائی سے کم یہ مارکا بوا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مرید ہو سے بدی مار کے مکھ لگو لانا کہ ٹول نٹ پہ لوان ٹول نہ ویاس جمجو شہید احمد شہید رحمۃ اللہ لکھ پنو شاید مہیلا رہی ہو مار کے بتلو صفی اول کے بتلو جو ڈمگلا ہری پور فا کے جنگ چکن نواب ہم سر شیو دے او ماں شہید میں شہید نہ واقعات وقل غالباً شیخ اسد جنگنا چیز دا آٹھ جنگنا مسلمان سر شیو دی اور سکھان سر شیو حکم رشوت نہ خوار کڑے اور بیا دا مجیان خان کڑے ادا دہلی پینا ادا اور پسکڑی وہی ڈمگلا اس کی جنگ سے ہم کی جنگ سے جب واپس آئے تو شاہ صاحب کے دگلا گولیوں سے سوراخ تھا. حیرت کی بات تھی بیچ میں صحیح سلم کیسے آئے تھے دگلا مل کے مالوچ بھی مکھ کے کپڑا بھی رست کپڑا بھی آگے نہ کوٹ جوڑے گی سے نگا چوڑی نگا ڈی رضا جڑے گی خل کو نہ جوڑ سکتے کوٹ تو سے جڑے گی خور کی بات بول رہا لاڈ ماں یہ کوٹ سے نہ 2500 روپئے کی جڑے گی دو دن ذرا ہوئے سلائی دے سارے خوڑ لیں گے آکاش مدان سر واپس مزہ چیز بولوں آل دما یوزے والا بوت لو یا کوٹ ماں ہوٹل دان تک سے لس رہی شیو ماں اس میں پیسے لگے ویسے 800 روپئے پٹے نہ جوڑو یہ ہور گئے آکاش رہنے کی ماں جو 800 روپئے نا ورکو ماں تو 600 روپئے ورکو ماں 600 روپئے من ماں اور ان سے کلا چھوڑے اب تک گرد ماں ناشی خان بھائی داخو درینیم درخو بوی وی او خیار نو خیار اچھا تا ہی بازار دے ارزان ایزان درزان پکی ناس تی ما پیشن پانے پوئی گی نور سمانے پوئی گی ما پیشن سنے سری برا مرس خاص خاص شاید ہے نا دکلا باچھو لواگا مجھے ایدن دکلا باچھو سبحان اللہ یو دلا خبرہ کافتا جمع کم کولا مرکر تبیل غورما پیخور کے یو مناظرہ شوا نو دیکھے پیخور لما جمعو او مناظرہ کے اول سے منگا شاہ اسماعیل سر مناظرہ نہ کہ منگا سید مسیح سر مناظرہ کو یا اللہ سید صاحب غالب نے پورا مناظرہ بس منگا کہی کہا خبر لگا رہا سید صاحب سید مسیح صاحب بس مناظرہ سے ہی بکا ہوں پہلے تھا مناظرہ اس وعدے پہ برش لو ڈیر زیادہ سے برش لو مجھے شاہ اسماعیل سے دور خلق کر یعنی یا اللہ دا سید صاحب جب نہ سنگا ورکول ہو کم دنہ ورکول ہو دے مطالعہ کر لکڑ گئے بے آگے بچو دا سے خبرہ نہ ہوا کلا ہو من کلا تو سوال بکولو امام نفا سے اب روح سے آگے جواب بکولو اور من کلا تو آگے کھولو نہ سو کو یاد کرو البیرونی سو کو یاد کرو دا جواب ہو اور کھولو سے ناشتہ ہوں یا یہ ہے کہ یہ مسئلہ باس کو خطرہ شاہ سے ہم نہ سوال میں صحیح سے بس پر ایک روز خبر رکھوں یہ علمان سر خبر رکھوں مجھے نہ منطق اصول پہ کرا رہا اصل اور نہ اگر اصول اس پہ کہاں پہ کرا رہا اور دیہاتی اور زمینداری اور کدال بیل والا بیلچی والا خبر ہے اور ٹوپا کا تماشے والا خبر ہو مثال نے ورکل اور جو ساتھ کیا قائل کا علمان ظاہر ہے ظاہ نور باطن اجاگر ہے مروت ملی صاحب سے ہو مروت ملی سے مولانا عبد الحق صاحب استاد و صحبہ عنایت اللہ خان مشرقی تحریک کے اہم ممبر ہو جا رہے پیروکار ہو کل ادر رانا نبی نہ بیا بنے آدم سے حق و باطل کی تمیز نشی کو لے کما یہ جان لو فرقانہ والا ہے تو وہ لو آ تکواس رہ پہ دیکھیے فرقان کلا جڑی گیا بنے آدم فرقان نے پر دعا خصوصیات ضرور دی یو زور دے یو تکوا دے زو زان دے شہر تکوا زو دے زو تر کے دنیا تک یہ دنیا قدر و قیمت دنیا طلب گدے کلب کے پاس نہیں سنگھ مولانا عربی سے بھی الیکشن ہماؤ بے لو وہ خل کو ایمان ہے محفوظ کو ماگا ٹاگٹا اکڑا دا شیخ استاد سے ہسی نے پوچھی پتہ وقت کے نام جی ہماری سیاست ہمارا مدرسہ ہماری خانقاہ ہماری ہر چیز بنیادی طور پر رضا الہی اور علیہ الکلمۃ اللہ کے لیے ہے. مدرسہ طلباء جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, چندہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, ہمارا الیکشن حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, ہماری خانقاہ بیعت کا سلاسل آدمی زدہ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ تو رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے اعلی کلمۃ اللہ کے لیے. اور دا چوالا خبر بھی دا اگر دے دا گاڑی چلو رہا تھا پتہ لگی جی کل گاڑی جو انچ دا سے وہ کھوئے گی کہ نا اور دے سیرن تدا سے نہ کینو بزمنٹ اگر دے موبائل تب اگر پاتے سی بزمنٹ پر دا اگر دے تارے سے سمنا تھا نیم منٹ ہاں یو وہیں زین او کھول دی اور نیم منٹ جی آگے کے مصروف ہو شہ موبائل کے ہاں جی اور بیا نیم منٹ بے خیال رکھ لو یا گاڑی ہلتا زندگی جی داخلہ جس وقت بنیادی سوچوں میں فرق آتا ہے تو بڑے بڑے لوگ راستے سے ہٹ کر کناروں پر ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور نتائج بعد میں آیا کرتے ہیں کارکردگی پہلے ہوا کرتی ہے نتائج بعد میں آیا کرتے ہیں جب نتائج بعد میں آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے حق پر کون تھا باطل پر کون تھا اعلیٰ وہ زیر پارا جو جوار فہم ضرورت ہے قلب پر قلب رہا ضرورت ہے پھر ہمارے ساتھ میں خلا واجلہ ہمارے حق حق کا عمر دکھنا اعتبار ہو بڑے بات ہے بات نہ عمر دکھنا اعتبار ہے آپ ہو اللہ علیہم نام راشد امور نام وائل نام ان شروع ان کے سلام سے یا تیام والنا خبرو یا اللہ مات الخا ہو کے مات الحام ہو کے وہ نفس رات میں محفوظ ساتھ اس خبر ہے بسارت کو جی زور و تقوی دنیا کی بے طلبی قلب سے دنیا کی عظمت قدر یہ نکل جانا اور تقوی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں فرائض واجبات سنت مستحبات خلاف اللہ باتیں آداب سب کا لحاظ کر کے چلنا سستی اور بے طلبی کے مارے سستی اور بے طلبی کے مارے جو آدمی آداب کو بھی چھوڑے گا بے قدری سستی اور بے طلبی کی وجہ سے اس کو سخت نقصان ہوگا آخرت کی پکڑ نہیں ہوگی اس کو دنیا کے نقصانوں کا اس کو اس طرح کے بیان میں تذکرہ کیا تھا وہ تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا مجھے ایک شادی کا کارڈ ملا وہ جس برخوردار کی شادی تھی اس کی والدہ صاحبہ خود کارڈ دینے کے لیے آئی جدید قسم کے لوگ ہیں ہوتے ہیں باہر پھرتی ہیں تو اس نے آ کر کہا سے کہا ڈاکٹر صاحب میں بڑی مجھے ڈاکٹر صاحب کو کم جنا دیر مجھے اخبار کی خبر نہ ہو رہا اگلے دعا کا لکھان ہوں اسلام آباد کے سوئی گیس نہ مرشیو میں دعا زماں زامن اخبار کی خما ویلی ہوں استاد زامن ہوں کیا ہو زماں زامن ہوں جو ہو ڈاکٹر کالج کے انتخاب جگہ شو پائلٹ انتخاب ہم شو سو دین کو انتخاب شو جگہ اور دین سے انجینئرنگ سو آخری کال کے سبق پہلے والا ہو ماں داخل ہے مرشیو میں دش پہ سوئی گیس بل پریک ہے آ چاہتا مڑا شیوے تھا ہم گھر مڑ شیوے تھے اور بیا چیزیں روس نے گیس راگ لے گا بس کمرہ مدری صاحب کے بچ وہ مغورا آداب دی کل وہ دکھے گئے اور وہ مڑوئے ڈیبا وہ مڑوئے ور وہ بند ہوئے جی آداب دی اول پہ کہنا سواب دے نہ کہنا گرفت کرے لیکن دنیا لیا سر آداب سے خطرناک حالات پیدا کے لیے ہی کرتا ترک آداب بندے ترک آداب بندے شریعت آخری جی کو آخری اعمال بنسی ہوئی دی آداب ام بے طلبی سستی اور خبر سکے وہ یہ قدری پوجا سرا آداب پھینک دینا چمڑا فخر ہے آدم صاحب دیکھنا کہاں سے پوچھ سکتے بھائی دا خود شریعت تحقیر کے شریعت کا کارت نظر فرق ہو رہے اگر چاہا آگا حیثیت کے ہوگا ادا بن رہے وہ شریعت نے حاصلہ تحقیر شریعت سے داخ بیا خطرناک شہر ہے ماں تو سعودی عرب کے عمر و مرید پہلے لوگ رہے پارا جو علاقہ دے تو پھر نالتا نے ٹیلیفون ہو ڈاکٹر صاحب دل تک ہو یہ خبر ہم آؤ کتلا سدھی وائی دا خبر سنت دا مغیر درجو مطلب دا بھی یہ غیر ضروری خبر ہے خود سنت دا نا ہاں جی خدا سنت دا وہ دا مطلب ہی مرتوبہ دخمن پکے کار رکڑو امریکہ تمہارا مدینہ ناچ تو نسلہ کے کالجوں کے ٹھیکو گیارہ سو کے ناچ تو کار اکڑو اور نوجوان ادا کا سوچ تو رسول یا اللہ تو خواہ ایک بسیدہ پر ہوتا یا اللہ ماما یا اللہ ماما دنیا کے دالات احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ البنیان المشید وہ کتاب جگہ کے لکھ لی تھی کہ سنت پر قول یہ باطن میں کفر کی علامت ہے، عقل کے لحاظ سے بےوقوفی کی علامت ہے، قلب کے لحاظ سے کفر کی علامت ہے۔ احمد سے بھریان سی چاسی میں خبریں کہیں التظام مالا التظم نور سوائے عبد اللہ سے تو دوسرے سے کیوں آیا کرنا چاہا کہیں اور شریعت حدود مقرر کری تھی بہاری اور سیدھا قبول حدود نہ جاتا ہی ہے جی ماضی کے کار اکڑو جگہ دے تو روسو نہ ہو جاؤ بدی دے فرض باجے بگا دے سورت بغیر فقط دا فرق ہے جائے کدا نہیں سکے کہیں تک فرق کی بیا کرتن ترقی کرتن ترقی وہ خوبصورت دے رہے دا باقاعدہ قلب کی کفر جراثیم نظر تخکاری عقل کے بے گفتیا علامت بھی اور قلب کی جدا لے سبھی کفر علامت زہد و تقویٰ پر نتیجہ سرا خدا تعالیٰ قلب کے رنا پیدا کی قلب کے رنا پیدا کی آ بیا آ فرقانیت والا رنا دیا جی اردو کی ورتا پرکھ پرکھنا جانچنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب میں اس روشنی کے نتیجے میں جانچ اور پرکھ پیدا کرتا ہے اور جانچ اور پرکھ کے نتیجے میں اس کو آگ و بادل کی تمیز ہوتی ہے خواہ اس کے پاس علم ہو خواہ نہ ہو، اور اگر اس کے دل میں نور نہیں آیا اس کے پاس علم ہوگا لیکن بادل کو سمجھ رہا ہوگا آپ کو نہیں سمجھ رہا ہوگا اس مروت ملا جسے تصور اب لگ سے بستا دوں وہ خادثات آئی کل بیا دلائل دلائل بکول وقت اب وغد ہے مولانا غربی سے وہی کہ دادا کلمات دی اور دادا تحریر دی اگر مانتے فتوار کو ماں آگا اگر سر جواب نہ ہوگی جہاں ہوٹل جاڑی ملکی آخو جہاد جہاد نعرہ بلندی ہاں وہ جہاد نعرہ بلند ہو والا میں خود نہیں ارے ماں کے دن دبا گورے جو بنا دن خراب ہے نہ دنیا کو میں تمہیں ماتا واقع دن اگر خراب ہو صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کل اغا رنانا منورو اغا رنانا مستنیر ادبی سے ٹکم پکو ہوا جی نور نڈک مستنیر ہو منور ہو جی اغا رنانا مستنیر منور ہو نو آگے عمل باندھے استا اصول ایسا کا ہم فیصلہ کہی وہ آگے عمل باندھے استا امام ہم فیصلہ کہی وہ آگے عمل باندھے استا مفتی ہم فیصلہ کہی اور اخبار نہ مفتی دے اور نہ اصول فقہ والے دے اور نہ نور سے ملے دے والے چاہے صاحب بنیادی اگر رڑا میں اگر رڑا ہمیں لگا دے جی طرح طرح فرقوں تذکرہ اگلا میں دے کہ یو بنا جی بھی جہاں وسوخ بھی ہاں جی مانا لے وہ صحابی زما طریقے بانے بھائی صحابہ طریقے بانے بھائی کیسا حکومت کہہ رہا سعودی عرب حکومت جوش لو ندی آتے قاضی القضاء چونکہ مقرر کو عبدالعزیز بن سعود بچاؤ آگے نو شیخ وہبہ وہبہ نم شیخ وہبہ باقی کسانوں صبرا صاحب اکرام ہو بقی کے مزارات ہوں وغیرہ کو لو تعمیر نے مات کر سو تھوڑے مات کرل مات گوڑے کرل قبروں نے چھنا تے ختم کرل اور بیا دے طرف تھا حکم دے ایسا دے اہل بیت دی اہو قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی فاطمہ رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ دا تین قبر دا پاتے دی یا نہ ازواج مطہرات جگہ پاتے دی اور سلور قرآن جگہ پاتے دی اور امام مالک سے پاتے تھے سو قبر نہ پاتے میں خالی چیز قبر نہ پاتی قرآن خلق نبیا دی شیخ بابا بول دا گمد خزرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گمد ہم سے اندا دام ماتے دام ماتے دا خو بادشاہ ہوتے تو پتہ ہو جائے کہ حکومت جواز دے سعودی عرب کے دن حکومت ہی چلو رہا تو دنیا سے تعلقات درست نہ بھی اور خاص طور پر دنیا اسلام سے تعلقات درست نہیں جواز فرائے نہیں چلے رہے مگر دل پر تو دنیا اسلام عالمان برا واڑما بیا فیصلہ کو مثلا ٹیونسان جزائر نہ انڈونیشیا ملیشیا برس تغیر میں خلق و غسل دے کے شدینو تم جو بند علیہ محفوظ علیہ گلو نگا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سربراہ اور کم برسرا ارکان ان ارکان کے یو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دربار بنے آ وقت جکم بدین نشین ناس تو اگے نو معین الدین پوخ اور اغاد محقق عالم ہوں اور کفایت اللہ صاحب ملگر ہو کے مفتی کا ملگر ہو کے بے درجہ نہ ہوں ناستہ وقت کے دے پر ندی اغاد اجمیر شریف دا بجان سے لگا سلو جگہ گدے دے بار وقت دا بجان سے بوتے لو مجھے بادشاہ والا شیخ وا بتاؤ والا جتا خپل دلائل شروع کا گنا سیدا گمت خضراب سنگا ماتو نوے گمت خضراب ماتول غواڑی والے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ وینا کرے وا حکم کا بنو مائے تعمیرات دی دامات کا بدا نس شریر ہے واضح نس دے باندھے ہو اور دے بارے مجھے قبروں میں سنا تعمیرات دیا ٹولا ماتی کی گمت خضراب میں ہو تعمیر دھاما ماتی کی عبد العزیز بن سعود جی نے دنیا اسلام علماء تھا تو جو اکڑو نہ ٹول دنیا اسلام علماء شدہ نو دیوبند والا تو بولے تاسو جواب مارے کہ تاسو کا تبصرہ ہوگا نہ اکڑے تو رہو دیوبند اعزاز رکھڑو نو اسے کفایت اللہ صاحب فلا خبرہ کولو پوزے نوجوان کس نے خبرہ شروع کرا والے جدا اگر مناظر طریقہ بھی جاول جن طریقہ بھی جاول ورکوٹے ورکوٹے ہاں جی مکھ بیا گرو با اندازہ بوشی جنگ پتہ ہوشی دا سے علمی اندازہ بوشی باس اندازہ بوشی نو مفتی کفایت اللہ صاحب جی نو معین الدین صاحب مولانا معین الدین صاحب تو یہ جواب پر کورتا کرنا آپور تو شلو ارے صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آشرا بشرا صحابہ اکراموں اخب اللہ سرا تعمیر شدہ کوٹا کے خکڑے ہو تعمیر شدہ کوٹا کی آشرا بشرا خکڑے ہو شیخ باب واہ پور دش دو میں زو برتا حدیثہ حدیثہ والا ورکو ماں اور یہ ماتا آشرا بشرا والا ورکی دگا دے کے اہلیہ حدیث ہو منگ کے فرق ہے دادو وزیر دیرا جوارا جوارا نقطہ بہلو والا ہے جب میں نے غور رکھے اور بیدار بن پاتے کہ شیخ بابا بھائی یہ ماتا تھا حدیث والا ورکڑا اور سڑی تھا آشرام بچرا والا ورکڑا نہ تو جمع حدیث والا نہ آخ لیا جلدی آشرام بچرا والا آخ لے عبد العزیز بن سعود ڈاڈیر پویا فراست والا کسو آگے بچے میں چپ شاہ مونگ تھا دین آشرام بچرا دھیان کر دے مونگ تھا دین آشرام بچرا دھیان کر دے کم رشنی یو تشریح آشرام بچرا کہی دیا دیس ہو یو تشریح تو کہہ لے گیا ہے یو تشریح آشرام بچرا کہی لے گیا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی شاگردان اور یہ تو کہیں گیا سولہ سولہ کال پس ہے وزن میں کمی ہوگی اسے کہا مونگتا علیہ سنت والجماعت میں لکھے گی کہ مونگا حدیث و تشریح صحابہ اکرام ہو تشریح روشنائی کے اخلو اور حدیث اخبر تشریح روشنائی کے اخلی اگر ڈاکٹر طارق صاحب راول سر کی جو خبر اکڑی لکھنا ڈاکٹر طارق صاحب بس جو وعدہ سے لاڈ لو جنگ کی لاڈ لو لازمنگ جو ڈاکٹر صاحب دے دے پنجاب دے اہل حدیث دے بول خاندان ہوئے امتحان نہیں دے لے جس دے خیر مونگ سا چونکہ ملگرے دے بادشاہ دے مونگ سر ناس پاس نہیں مونگ دا طریقہ کار جی مونگا آگے خبروں کو شیڑ نہ کہو اصل خبروں کو شیڑ تو نہ پڑ گئی خیر اگر ماں باد تاسو دم پکے خدے لال ہوئی داہو تو لہلی حدیث راگون شیو اتفاقن اپنی دو کے یو خاندان دے اہل حدیث کھڑے دے کہ اپنی جان دا سے اگر سادہ خلق دی بس یو بنے پوچھی نور خبروں میں نے پوری گی نا جان یو پر دا سعودی عرب کے نوکرے باندھی وہ نلتا دا چھڑے ابو نہ بس رش لو خیر مکلب لو بھاگ لو تھا گرے اگ دکھڑے ہاں جی یا علوم کے محمد علی صاحب دیکھی جس سر اور کھو کے گرے اگدا دا بھی گفتیا علامت سے پتہ وجہ بنے زو بلگرے موٹے نہ جات گرا میں نے بالکل نہ کر دو دا سختی سے موٹے کا بنے سے اگر نہ جات نہیں دا ہے دا بکرا کے پری کے اس لیے اس موٹے دگا نہ شروع کر بیا بنیاد شہر بیا وائی اس کو بلا چلو ماں اس کو وعدہ کال کو آڑی مطلب روک دے گی سرچ میں خوقی ہاں جی تو اس وقت کہو ماں میں موٹے ڈاک دینا شروع کے مفتی جمیل بتاری سے جو گھر مفتی کر شیو لاہور کے آگے تو کس راگ لو سے مفتی سے موٹے موٹے لبارا دگا دینا بکنے والے سے وہ دگا دینا والے سے نہ مذاقی چاہتے ہوں وہ تو جواب بننے کو فتوا بجے تو دگا دینا ہونے سکنا تبدیل ہونے سکتا تبدیل لوگ اثر پاتے رہے تو بیاہ بجے وہ تو تبدیل نہیں ہونے سکتا وہ کہ مسئلہ دھیان کر دے وہ ڈاڑی جو مفتی سے بڑی بڑی ہوئی ہو اور بدحیات نظر آتی ہو مٹھی سے بڑی ہوئی ہو بدحیات نظر آتی ہو اس کا تراش کر مٹھی کے برابر کرنا واجب ہے اور جو مٹھی سے بڑی ہوئی ہو اور بدحیات نظر نہ آتی ہو اس کا تراشنا مستحب ہے اور چھوڑنا جائز دا مسئلہ ہے جی جہاں مسئلہ کم دینا دھیان نہیں نہ ہو تو گرد گرد کتابوں پس با جی شامی عالمگیری پس گرد گرد نو جو میاش کے نشے پیدا کھولے لطیفہ دھیان گھمائی اگر دو مفتیان ہمارے مسئلہ تب ہو تکڑا مفتیان نہیں یہ ہوٹے تکڑا دے مفتی شاہجہان دے تکڑا دے اگر ہمارا مسئلہ تب ہو سکتا ہمارا وائز کو بنا سیدے بنے قادر نہیں سجدے بنے قادر نہیں مجھے قیام ہو کی اور اشارے سے رکو سجود ہو کی دا سے مجھو کی یا پناستے ہو کی ماہرا مادہ سے اردو دی کہ پناستے بنے کول افضل دی اور بلا رہے کول جائز دی افضل بلے سے آگاہ دے قہوت چیدے دا سجود تا نزدیر ہے دا سجود نہ بنے قادر نہیں لڑن دے پکا دے قہوت کی مجھو کی دوڑا مفتیان دنہ پتہ مسئلہ لالا جی مگر مفتی شاہ جان سے شامی وقت لا جی کوشش اکڑو اکڑو اکڑو اکڑو آج شامی نا آگا مسئلہ بیان کیا مسئلہ دا کا سجا اس لوگ کو سجدے بنے قادر نہ بھی نئے با مناسب بنے ملز کے ہی دا افضل دی اور ولاڈا بن کے دا جائز دی ناکم کا سوا تو نکلے لکھ لو نہ اس کا کاغذ نہ ہو بیشے زیور جو سفید فوٹو اسٹیٹ بنے چاہتے لکھ لو کیا ماں دا سکڑو ارے دا مسئلہ بیان سے یار دا بیشے زیور منگا ویلے دس سو تیرے ماں ویلے پوچھوں کہ جب والے نظر کے نہ بھی دوں دا مسئلہ ویل نہ بیام پہ پوچھے نہ اور دا دو خدا پور نہیں پوچھے ان پڑھ کھڑے ہیں دا دو مفتیان تو نہیں دو مفتیان تو نہ پتا جی نے شو بیان والے پھر بدی نے شو بیان والے یہ تو خبر ہے دا لطیفہ دفتر بیان کروں اگر وہ مفتی جبیلہ میں تھانوی سے دا خبر ہے کھولا لاہور کے اس تھانہ بھون کے حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما ماشل کالا فتوا کے کار ہو یہ آرے برا صدر کالا کار ہو لیا ماتا جی مفتی صاحب دیکھو سر ماں کو منور کار ماں بولے مزر کالا ماتا سر کار ہو اس میں فتوی نے شوں میں غرضی کی نا مجھے ماں بتائی اسے شل کالونا لگ جائے کار کو مشل کالونا اور سے بنانا فتوی غلطی کی اور بڑا تھانوی صاحب کا اشارہ ہوگا دے نا جکلا تھا پوسٹ ازما دے ہدایا عبارت باسی ہو ہدایا عبارت نہ ماتا فتوا باسی آ فتوا ہدایا عبارت کی بھی زمون نظر جب والے نہیں مغل شروع سے کل ابھیان کی بس فتوا ادے شان تو گورے ماں تو یہ فتوا ضرورت چھو خیر ماں ماں کے پتا ہو چونکہ نہیں تو ماں ہائی کورٹ کا مقدمہ کھولا ارے بارہ ماں تو فتوا ضرورت چھو آ فتوا داوا اسلامی حکومت کے گرجا جڑ دے یہ نہیں جڑ دے ماں تخبل حضرت صاحب ویلو یونیورسٹی کے گرجا بنا پر ماں خدا احسان ہوئی دیر شکال ادلے پارا کوشش کرو دو ہفتہ بعد کے سفر باندھ میں جب واپس راگ لما یونیورسٹی کے گرجے بتاؤ کرو چاؤ کرو چاؤ کرو جب بنو جو بنو سے کس ہو اکرم دورانی نمو آ وزیر اعلیٰ ہو گئے اکڑو لدوان پہ خورے دے جو اٹھی والو استاد گئے امان اللہ کرنی میں جگہ پکی تھی بتاؤ اولا اکرم دورانی ورتا درش 30 لاکھ روپے دے قوم سرمائے نگاؤں پر طور آیا سدی کے دھی چھوٹ سے دوبارہ قدرے بولے سب استاد جی مسلمہ تربیت نہیں کرے پورا گرے والا وزیر اعلیٰ نے ملا ہو تربیت کا تو ہماری یہ حال ہے واضح طور پر آپ کو کہہ دیں یہ کیا کوئی نگ جمع کرنے نفری جمع کرنی ہے اور حکومتیں لینی ہے اور وزارتیں لینی ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار تھا وہ اس کے لیے کیسے کر رہے تھے خیر دا خبر پر دم رکھا دے بس دیر دے نام میں ہوئے اگلے بار فتوا ہوتا ہے کہ اسلامی مملکت کے گرجا ناجائز تھے. جس علاقے کو بزور شمشیر مسلمان فتح کرے گا اس کے سارے گرجے مسمار کیے جائیں گے, کیونکہ اس کے مکینوں کا کوئی حق نہ رہا سوائے انفرادی زندگی گزارنے کے اور جزیہ دے کر. اور جس کو صلح سے فتح کریں گے تو اسے پہلے سے موجود گرجے رہیں گے, باقی کی اجازت نہیں ہوگی. ماتا مفتیانو فتوا راؤ والا یو کا شامی نہ فتوا کرے وا شامی عمر فاروق علیہ نے کال بنے فتوا کرے دے. ہجڑا پن اور گرجے بنانا یہ اسلامی مملکت میں نہیں ہے. یو بجگاہ نہ جڑی گی سڑے یو با گدے گرجا بن جڑے ہجڑا سے نہ جڑے جڑی سارے سیوا سنگھ آؤ گے نا یا اللہ تمہارا نہ پوئے گیا گرا اخرین والا اڑا جڑ سی اڑا جڑ نشتے اسلام کے اور گرجا جڑ نشتے تم کو پروفیسر ہو ڈیر مزاقی ہو ڈیر دا سے فحش خبر بھائی کھولے کلاس کے جس جی رکھے بنا شیٹ کے دے جو ذرا جنہیں کہ نشتے اور کلاس کے منگا سو الکان ناشتی گپ چپ موقع ملا اس کا ماں پورے ٹوکے گا اوکی پل جنہیں کو مکھ ٹوکے نہیں شکولے ماں پورے نین بھرتا موقع ملا اس کا جی ٹوکے ہوگی دے پورے نہ ماتا جی مولانا ماؤ جی گھیرا دا سوکھی گھیرا فریق دی دا انگریزی کو دا ڈیر سیکسی بھی ہاں جی شاوتی بھی دے ڈیر شاوتی بھی سو گھیرا فریق دا ڈیر شاوتی بھی اور دس دس تو مارو اور دس مزاقی کے دماغ کے سوکھ ڈگ دے ہر تک دل دے اور جو شاگرد مدا استاد سے پروفیسر سبا زمان امتحان بوکلی پاس پاس فیل تھے علاج کے لیے یا نماز دس سوچ دا فکر بس با کھلے دا خبر ماں بولے بولے سوچ چوک رہی آئے اجراشی سوچ چوک رہی آئے اجراشی اٹھوڑ خدر جی ٹھوڑ کلاس ہو خدر میرا بولا تا کھوڑے نہ سکتا خبر اوکڑا سب سے خبر با کھلے دے وہ سب سوچ فکر اگر بارہ بیا ڈیر قدرے کھولو دیر قدرے کھولو بات بے خلق ہوئے وغیرہ پروفیسر صاحب دا خیال وہ بتا تھا تک دور رشتہ ہے ورکولا بہت دیر خیال ادھر گھٹ بزا کی مزدور بات ہے کیا شکست پرکڑے کیا سب پڑکڑے ہماری سدھی تو مزدور رشتہ ورکو سبحان اللہ. خیر جی آئیو مفتی پر دے بنے بیان کو عمر فاروق صاحب کال مانے اور دگا دے کے ہدایات بیان کھڑے ہدایات دیا براہ راست حدیث نقل کھڑے دا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہدایات تحقیق کرنا زیادہ محکم ہو باقی آدھے مختصر دیا ہدایا ضرورت ہے ویل لے پارا پوئے لے پارا سیا نہ دماغ واڑی خیر جی اگر ازے عبد القیوم مکانی صاحب ماتو کتاب لو آگے کتاب لکھ لو جو سوک دے ملتان اگر دے سوک دے علامہ احمد سعید دے آگے بخاری شریف باندھے اعتراضات کڑی دی ہو ڈیر فوج خبریں کڑی دی ہو ڈیر ناروا خبریں کڑی دی ہو آگے سرا دے آگے سکاہت نہیں اگر دے آگے کڑے دے دے میں تبصرہ کی ماں خپل غزالی اسالے کے تبصرہ تو لکلا میں تبصرہ کی ماں ولی کلو ماں ادا ملیان کے کلا فارغ سی مدرسو نا نو دی عوام مجلس تلاڑ کی تقریر ہوتا نو دی عوامی علامہ گان جوڑ سی عوامی شیخ القرآن جوڑ سی عوام و شیخ القرآن جوڑ کڑی ایو ذلا یو بادشاہ یو نائی تے خطاب ورکڑو ادا زما دے مملکہ ٹولو نایان سردار دے خزر کا نور خزر آگرہ مبارک ہے کہ خود مبارک سے استاد خامن تھا بادشاہ کو نیا سردار ہو رہی جی تو اسے بادشاہ ہے نام سے پیدا ارے تو سب پتہ ہے یہ داخل سب سے اداسی میں کی گئی ہوتی کہ سب کا ملاد تھی دا خطاب کے چلتا ہوتا نیا نور کھڑے گا نہ بیاہ سے خبر آئے جی دا خطاب کے چلتا نیا نور کھڑے بیاہ سے خبر آئے بادشاہ خطاب بس خطاب سنتا سردار کے عوام مکے تقریر نہ شروع ہے جی آج تقریر نہ جب شروع سے بیاہ عوامی سے علامہ جوڑ سی عوامی شیخ العزیز جوڑ سی عوامی سے نقد ہے شیخ القرآن جوڑ سی عوامی شیخ العزیز خود ہی سبا کو شیخ القرآن عوامی جی ہاں جوڑ سی جوڑ سی بس آپ کے زی زی زی زی وہ ڈلیوری کوئی سمجھے ہی اس کا لیا علی خان سچری کرونوں کی دی کوشش کی کہ پلار ادو سی جسے بگاڑے ہو بات میں بیا گھنٹہ پاس آ رہے ہیں غور دو لے مہارت ہوئی بھی نا اسپیڈ تیز کی بس گاڑی اور دوڑ سکی چل ادھر نہ اس برا دا یہ ڈیر کھل لطیفہ ڈالا دا تو دا اندھیر نگری والا لطیفہ دے تا تو یاد دے ارے یاد دے ہوتا تا تو یاد دے یا اللہ تاس نہر دے داسی کا یمنگا تصوف سلسلہ دے گا نا اور دیکھے محنت مجاہدات ہم کو میں نے کہی بیاہ ولایت دراجے خلاصی کی یا خطبیت خلاصی کی جو دا دیا گا دیا خبر پکی دی ہندوانوں کی جکم دا اگر ہندوانوں تو فروغ سے آگے یوگا یوگا دا جوگی تاسو نوم بدلی یوگا جوگی نوم بدلی نو دی اگر دے امین صاحب تو بیانے کے مکمل فنا نفس حاصل ہے جوگی کو مکمل فنا نفس حاصل ہوتی ہے لیکن رضا الہی کے لیے نہیں رضا الہی کے لیے نہیں ہوتی ہے بڑا عامل اور بڑی شخصیت بننے کے لیے ہوتی ہے لیکن مکمل فنا نفس نہیں جوگی ہوں اگے چیلا گان ہوں مریدان رسی چیلا گان ہوں چیلا گان بس رہو مجھے کہ چیلا گان ہو آنکھوں سے کلا اگے نفس سنا کی ڈا گیا اجازت کی یو مرید یو مرید سے ڈیر زوراورو یو چیلا ڈیر زوراورو آگے سے مانا گرو جوڑ کر اور چیلا بھی دیا گرو سے مانا گرو جوڑ کر نہ ایک بار بس یار دا فنا سلائی دائی دائی ڈیر سنا کہیں بھی آگے نہ پاگے بس ماں بہ گرو جوڑے خیر جائے گرو جو کو ورنہ جزا تو ہم گرو شوئے بس اگر آگلو آگے سے لگان دان سر آواز اصلو روان سلو چیز دو چاہتا مکم سان لبا علاقہ نہیں سمانی مجھے یہ علاقے طرح آگا علاقی نمو اندھیر نگری اندھیر نگری علاقی نمو اکم باچا آگے نمو چوپٹ راج باچا نمو چوپٹ راج ہو اور ملک نمو اندھیر نگری ہو نوال دا وڑیوں روپے کلو سرگرم روپے کلو آجی اڑوں روپے کلو مرچکے ہم روپے کلو مالگم روپے کلو خاور ہم روپے کلو آج اسی روپے کلو نہ وہ کہ خیر ادھر نہیں پاتے کی گو جی ادھر نہیں پاتے کی گو آج پاتے بس روپے کلو وڑی اگست لو خرد خوراک خوراک تر آخر کے جدن اگر دے چلا گان جان دا اگر دے تونے جوشی ہوئی تونے پہ جنے توڑے ہوتا سو کتنی دے دی کر تو خواہش ہے مونگا دا غلا اڑو اگلا لڑکوں نے جوڑ سیزن بہو آگے کے بچوں لگے توڑ دوں گا تو پختو کے توڑے بہت لے کے سو سو بھائی وقت توڑے ہوئے تو سو سات پختو سکے بعد چار سدی کے ایک اور چار سدی کے وہ توڑے ہاں توڑے ہوا نہ مالدار خلق ہوا منگ راجدان خلق بچو دوں گا کندو کندو کندو بسو کھاؤ رہے جوڑ جاؤ سے کوٹا چل دے آگے کے بعد دوں گا منگ مور کے آگے کے بعد اڑو وا چڑو بیا ماں تک تختے ہوں یا ماں تختے ہوں بیا تک دے کے گردا گرما کا بس داس کی نور چولو چولو چولو بیا ارے بنے کھاؤ رو سہ بھائی کے بیا لے بھائی کرو اور مکھ نے لے اکڑا ہو گیا اور جاتو ہیں گرو جان رہا تو نہیں جوڑ سے رہنا اسے لگا جان رہا تو نہیں جوڑ دیجیے گر دیجیے نہ وطن کی یو غلا اسلو وطن کی یو کیس راگ لو کیس سنگر راگ لو کیس دا راگ لو جو سڑی دا کیس کرو چوپٹ راج پر عدالت کی زما رو غلالا لاڑو دے دیوار سرے کرو آ دیوار تم نے کمزوری ہوا چاہے اگر سٹ بنے کہنا سدا آ مرچ لو نما زما دادا کا قتل معاوضہ دیور کی خلق نہ کور والا قتل یہ تھا دیوار والے کمزور جوڑ کرو چل لاگلو اگر سٹ پکے بن سلو مرچ لو نہ وکیلا نے دا پتا ہوا کہ اکبر جان خلاف ہونے پر دا سے بانا بکے شہرا سے بل بل چاہ بنے آڑے نہ مالک سے دے کے ماں سے قصور دے چاہو چکم لگا دے گلکار دیوار جوڑ کر داخ ہو جائے قصور دے دا پڑے دا گلکار رہا ہو جائے لاج گلکار لگا اس میں دیوار والے کمزور جوڑ کرو ماں دیوار والے کمزور جوڑ کرو داخو چاہ کھٹا جوڑ کرے باغے قصور دے دا پڑے دیا کھٹا والا کھٹ مار رہا ہوں کھٹ مار رہا ہوں تو چاہ کھٹا والے میں جوڑ کرے باز ماں پکے سو قصور دے داخو چاہ پکی وہ بہت جوڑ جائے قصور دے دا پڑے گا ہم آشکی رہا والے مجھے چاہ دس زیورات سے جوڑ کروں نہ آج اس چکر ڈیر سے ڈاکٹر ڈپریشن کیوں ڈیڑھ ہزار پریشان ہوں اگر نہ اندازہ ورتو آگے نا جواب ہونے کو میرے پاس داؤں نہیں سہے اور دے پھانسی بھی بولے یا سر مجھ سے آگے بولا کہ دے پھانسی نہیں ماں دیو دن بند رہی ٹور در گران پاس دلو دا علیمانوں پسی ہو وکیلانوں پسی ہو کوئی اصل کو پسی دی اور دا وسیم خلاص ہوں چاہے خود آگے نا کھولے نا خبر نہ ہوتی بس ارے کو مانے کیسا ثابت ہے دا پھانسی کی گئی کی بیا پانچ بار کھول رہا سڑائی سے ہوگا نا آگے خیر تھا کو غم کا دا بس بس کو ماں خدا جی آرام لیجیے وغیرہ شرٹ لے پڑا وغیرہ جوڑ کو وغیرہ سہ بڑا سچی اور بھائی پندرہ جوڑا کھڑا جی پندرہ جوڑا کھڑا دا بہت چولی کی گئی اور آسڑے راؤ اس کا گرگر گرگران ہو من کمزور کمزور بھی ہیں کوڑے سڑک اور تک تک کہیں نا تاکہ اس لوگ فکر کی گئی کہنا بدن میں مغاسا رکھنا بدن میں کمزور ہی ناگا جی کل راؤ سرو جدید آگا پندرہ جی برتا واچ ہونا مجھے او ہو بادشاہ سر دے سڑ کو ڈیڑھ بار کوٹے اور پندرہ کو ڈیڑھ کٹا تھا داہ نہ راضی پکے مجھے بیا مجھے تو خدا سر پکو سڑ پکے پٹکے گی وہ تو پکے داؤ دے گئے آرام کر دے دے سڑی کی دوبارہ رات جوڑ کر وہ مملکت میں یو کا سڑ پکے رات دو یہ تو لوگ بچی گیا اور خیر بادشاہ سڑ پکٹ کو ہے ہاں ہاں گرو دو کے داچے لگانو سٹو میں کمو آ گرو صاحب سٹ پکے فٹ رکھ دو جی راگلا جی آ گرو راؤ سے ڈالتا میدان تو دوڑ دے کہ صاحب ددی سٹ فٹ اب جاؤ تھا سٹ فٹ آپ آسے کی صاف فیصلہ دے آج صاف انصاف والا مملکت ہے صاف عدالت ہے کیا فیصلہ بکے گی او ہو دے بنے اس پریان داغ لگنا دے بچے اس بسوں کو ماں جو اصلی گرو مانا مجھے اصلی گرو تھے جواب اکبل اگر گرو تھے جواب سوال سوال جواب کو کہ ماں کو اگا دے ماں کو پھانسی چاہیے اس بسوں کو ماں مگر سبا پر مہلت واقع ہے بیا خیر بھائی میں بس صاحب اگر دیہات سے ہم لاکھ بس ٹھیک دادا سبا پھانسی کو با سبا پر مہلت ٹھیک تو مہلت کر سبا اصلی گرو ہم راگ لو سول خلق بلاڑ دی ہو پندرہ راگ لگا فٹ کے فٹ سے بس ہو پھانسی کی گی میں دیکھ اصلی گرو دیکھ من ڈاکڑا میدان پر راگ لو مجھے نہ ڈگا پندرہ سر اب سوکھ بنا پھانسی کی گی دیر سر بس پھانسی کی گی ماں پھانسی کو ہے سڑے دا سے ختم سے پریک دیا سوکھ پریک دیا سوال ماں نہ بجائے سوکھ پھانسی کی دے نہیں ماں چو پٹ راہ کے ابھی کہ معلوم کہ چل سکے گا یہ کس روشن چوپٹ راج بھائی چل سکے چل مل پکنچ تو دگا دگا پندرہ سو سو پانچ کی کہ میرے جنت رہا ہوں نظر جنت میں با خزان میں رہا بلتا میں نہ بن لوگ ماں سر روشن لا چوپٹ راج چل لو کیا خدا بھائی گرو سے بھائی سارے کھڑے دے ماں نہ بغیر بسوں نہ باندھ کی گیٹے مانے بس اگر آگ لو شاید آگ لو پندرہ چوپڑ ڈاک دبا کر گراج کر دو پانچ کم سے من کے دا خبر رکھے وہ دام سر یو ہوا مامی ہوگا نا یو ہوا مامی گرو پسور اگست دیوا نہ یو اصلی گرو ہو جائے نف نف سے فنا کرو فنا ہے نفس لفار دے کدھر بیچ لو ہر جگہ ادھر دیش لو آگے تو پتا ہو کہ یو آگا دے او یو او ایک او ہم ہے ایک ہم ہے یعنی یو آخری پور تو درجے کہ اندوان و مذہب کے ہم توحید جو مقام سے ہے الوحیت جو مقام سے آگے جی اگر بھائی خدا تعالیٰ تو اصلی کے بتان سے کیا تو جیسا بتانا تو مجھے سجا کو ان سے اوہم اصلی خدا اوہم نے خدا دے آگے مظاہر دے اوہم اوہم رہی ہم نے ہم ٹرین اوہم بھائی جی کل ہم ختم کی یعنی ماں پر نفسانیت ختم کی نفس تقاضے ختم کی نہیں اور نفس کے نغد ہے نہ کے بر اثر لالچ کی نہ ختم کی بیا ہم ختم کی اوہم پاتی سی بس داس رہے بیا کام سے کہتے دوں ارے تم سر ہر جگہ ادھر دیکھ دو نہ تھا سو خبر غور دے عربی صاحب کا نا ماں بنے خدا احسان دے دماغ سر ناس پاس سے دے اور نئے پلا رہے فریقین ہو رہے اور زما جو کم دے کہ دا کشف قبول دا کشف حضور اللہ پکڑا ہوتا زما کا نا زما ناستے سے رہو اگر بنا دربی سے خبریں شروع کی وہی دن کم اکثر جی نہ رہے کہ پہلا اکثر دربی سے رہا یعنی چاس ہو کے دمرا کمزور بنے آدم بدن نہ منائی مجبورے پوچھنا تھی گرے مضبوط رہنا وا اڈو کے سرمن نمبر بند بکے نہ سو متاب ہوئے داشا بغرزے گی اس دو شکی گرزے گی یا تیز ہوا رکھ لو بھائی گرزے گی او ہو چکا لو بغیر بیان چھوڑو بیا دے والوں میں ماتوڑا چھت بیٹھے دونوں تو بعد کلا قومی سمجھ جو اچھو وگنا بھائی خان تمہارا سخت ڈکٹیٹر ہو تمہارا سخت ہاں جی چلیے کو سہ بھائی ناخت ہو جو نمبر ہے سنو آگے نہ حالت یار سنو غلام مر سنو سہ بھائی ناخت دب دبائی خورا آر چاور کا اکڑو حلف ہو گلو مولا گربی صاحب دا سے ادھر دلو ارے حلف ہے شروع کرو کہ میں صدر پاکستان ہوں پاکستان کا وفادار رہوں گا ان کی پابندی کروں گا داخل ہو گلو لازی کو بولتا ہوں تو لکھنے سے رکھ لوں آخر کیوں بولو اسے میں کسی اس چیز کی پابندی نہیں کروں گا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی خلق ہوئی کہ نا ایوب خان ٹول سے اچانک میں اندر گرا والی اور مولانا غلام غوث ایوب خان میں اندر گرا والی کیا پیدل اسمبلی تو بتلو ویگن کے بخش دو بیال تو پیدل بتلو اور دا کٹ کٹ لینڈ کزور پجیرو دا دے نوران بہو ادی بتلو اللہ کیا سر میں چنا سوچے گا پیدل بلاڈ اسمبلی کے داستہ ملا کے بھائی میں تو موٹر گیا رہا ہوں موٹر گیا نا بغیر پسند ہے زمانہ امین سے بے خپکی گیا خپکی پیدل بتلو مجھے سمجھا کہ بیا ادھر ادھر بیا سر جی خان اصل سر بیا ٹولو بنے بندر ذرا اس طرح داج ہو جاتا ضرورت بولے ہو آگے کل کے زو ہوتے زو ہوتے تر کی دنیا آ جائے تر کی دنیا آگے زو ہوتا ہے گوتم سنگھ کو زاہد زاہد کو اللہ پاک بادشاہوں پر غلبہ اور دبدبہ نصیب فرماتا ہے جس کے قلب میں زہد ہو اس کو اللہ تعالیٰ بادشاہوں فرما رواؤں پر غلبہ اور دبدبہ نصیب فرماتا ہے وہ کیا کہ درد محمد تغلق جو بادشاہ ترشیل ہے جیسے مکہ تبر آگ لگتا سر مغرب اندرزہ بتا دیکھے تھا ڈیر چرچا ہو شب الگت کی بزرگ عالم ہو جو اللہ والا کس ہو ناگے تھا پتہ لگے تھا ناگے کھا جیسے ہی چیزوں کو گور ہوگا لال لکھ رہے امدان سر بوتل ادھر بات کر کے تو وہ ملاقات بکی آج محمد تغلق دیندار عالم فاضل بچا ہو ہندوستان یہ کر لال لوگ ددے دمرا رو بو کہ دربار حدود کے منگا داخل کچھ لوگ نماز دی میں اندر گھر آگنا مجھے ماں کہتا کہ بچیا اللہ اکبر اللہ اکبر ویل شروع کر جی اللہ اکبر ویل شروع کر دیا صاحب کو سکون پیدا کر یہ دربار کے دن میں داخل چلو دا تخت السلام علیکم بس حضرت سے بس السلام علیکم میں نہ اوچے محمد تغلق باندر ذرا اگلا تخت ہے بتی حکاس نیز خلق نیز ہے بتی ہے بتی صاحب دلک نیز مرادم سے بکھر جی یہ اللہ کی حبت ہے شاید کی حبت نہیں ہے یہ گزری والے کی حبت نہیں ہے یہ اللہ کی حبت ہے اس طرح آتی ہیں یہ محمد تغلق باندر ذرا تاریخ ہوا بیا خلق و تندازہ ہوا کہ حکومت زور سے توائی اور خدائی زور سے توائی اور سولہ مانا کھپکے گیا نام چاہ میں سو سے اوکھڑی امین سے میں سو سے اوکھڑی حاجی اور تاثر نہ ہو جائے گی ماں اور دا پروفیسران دا تو خور خانان کو ماں ڈبو لی تھی رکن اس رہا نہ تو سر پہنچ لیں خدے درجات بلند کا خدے ہوتا ڈیر صبر کا یہ دیکھے جرس تک رقم جو خوار لاگل کے منہ ڈبے ہیں اور حکم بنیاد میں منہ ڈبے تاثر نہ ہو جائے گی یا واشی نماز صلی اللہ میں باد العلماء ہاں جی رہی کا خیال ہے کہ عالم کی اگر خشیت ہے خشیت حاصل نہ چاہتا خشیت حاصل کی عالم علم خشیت تک رہتی ہے عقل کیفیت عقل کیفیت ہے ان نماز صلی اللہ میں باد العلماء علماء کا بھی چاہتا کل کیا خشیت حاصل کی ٹھیک ہے جی خدا خدے سے رکھ احسان نے تاثر باندھے اور دے زمانہ کہ دے ماحول تراؤس کی ہے سوکھ تو سوکھ رہے قبول نہیں ناراضی ٹھیک تھا کہنا جی دے کے محنت سر علم حاصل دی اور دے وقت کے اہم الامور کار چلے آگاہ ٹول کتابوں کے ٹول سیزنوں کے خواہ کوشش کو خواہ بار بار سوال کول استاد نه بار بار جدي یو سوال ما غکړه تاسو ته مو مخه جواب نه ورکوم خو یو مفتی راځي کوم شیخ العزیز راځي هغه تمامه چې اشتاق مبارک کوم حدیثی تشریحات هغه یې غدا چې سورج باندې شوا او ته اشتاق او شوا میں تیزی ہو تو چاشت اور یا سورج ہے تو وہ ایک نظر سوا نظر کے برابر اونچا ہو جائے واقعی حدیث کو اڑے رحمت نہیں لیکن سبا شواف کاری نا خپ اور تشریح شوا نہ کاری حدیث کے دعا سورج کو اڑے شوئی نہیں اسی طرح تبوس کو دکھا دا سوا نظر بس اسی نے ناپ کو سنگا پتا ہوئی مجھے خاص تھا تو سلی اسی کا نا کیوں خط دو دس منٹ جیسے کہ منٹ فلکار ہوگا فلکار کو منٹوں نے ہٹاؤ سر اسے جی حدیث منٹوں نے بغیر بیان نہیں مسئلہ منٹوں نے ضرورت نہیں اس بڑے یو کس نے لگا جگہ ماں کا جواب برکڑی دی سوا نیزا کی مقدار یہ ہے تو سب نقے مندیا تھا بوسو کیا پھر سوا نے لگا جائے کہ سوا نیزا والا اشراق پسند رکھی گئی خیر جی نور سو ہاں دا وقت یہ بار بار سوال کو لیز دا کول پوچھ لے گا اردو نہ پاتے کرم علم کے محنت کو تاسو جہاد پر دے وقت کے علم کے محنت کو ٹھیک ہے جہاد در قسمت ہے یو تو جہاد کبیر یو تو جہاد اکبر اور یو تو جہاد اصغر وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو جہاد کبیر سے تو لکھے گی قرآن پاک کے مضامین کی دعوت دے کر اہل کفر کو اہل باطل کو یا اہل کفر کو اہل باطل کو اسلام کی طرف بلانا اور مسلمانوں کو تقوی اور اصلاح نفس کی طرف بلانا یہ جہاد کبیر ہے وہ جائے بھی جہاد کبیرہ دا آیت دا مکی آیت پہ اور سنگھ آیت بنا دن لو پہ صحابہ اکرام مگر اشپا بانی یا سار بانی پہ عمل کولو دا آیت نظر شوید اگر نبالا کتال نہ دے شوید مطلب ہے دا رے مانا کتال نہ دے جہاد کبیر مانا کتال جہاد کبیر دعوت اللہ دعوت اللہ جہاد کبیر ہے رجا نام ہے جہاد اصغر الا جہاد اکبر ہم جہاد بڑے چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف آئے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جہاد اکبر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا مجاہدہ نفس اور نفس کی اسلام لانوں سب جہاد عالم تنظیموں نے بڈیر خبا خدل بدا دوں گا جس بہنوں نے چاہ بوجھ دہ جس حد ضعیف کے اور چاہ اشتر ماد بلاس اشرف صاحب رحمۃ اللہ جندے وغیرہ نے ماں تو پوچھ لو نہ بچیا دا سید سلیمان نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی کے حسیب بغدادی پر حوالے باندھے وہ واسطو مانے دار روایت کرے گا واقعی سے مار داڑ اور قتل قتل قتال دا بنیادی مقصد زمونگ نہ ہے بنیادی مقصد زمونگ علائق نعمت اللہ ہے اور بنیادی مقصد زمونگ اصلاح نفس ہے اسے کہا گیا تھا جہاد کبیر والی شیوی تھی یہ تو جہاد اکبر والی شیوی تھی ہاں داد قتال ہم سے رکھا ضروری ہے لیکن قتال دے برائے علائق نعمت اللہ برائے نفاذ شریعت برائے اصلاح داتا سے ملیان صاحبان سے کلا سے کہنا ہے کہ بے دوائی سے دا شے حسن دے ذات تے دا حسن دے غیر ہی دے ہاں جی دا پخپل اکیب دے ہاں جی اس خود اس رمضہ بدل دا حسن دے ذات میں دے ہاں جی حج کے منشیوی دی صحبت کولا جی آپ آرے کے منشیوی دی اعتکاف کے منشیوی دی ہاں جی ولی جی حسن دے ذات کو دے نا ہاں جی اس اگر دے خفا بشی جی اگر دے سوک سوک دے بغیر بادن نہ سکھا وعدہ حسن بزاد دے نہ ہوتا لاکھ نے خبریں کے لیے منہ بدلی نہیں چاہیے حسن بزاد میں حسن لگائے رہی ہیں اولاد صالحہ اور نفس میں سکون پیدا کرنا تاکہ اس کے گناہ کے جذبات ٹھنڈے ہوئے دو نیت میں ایک اولاد صالحہ کی نیت کرنی ہے اور یا اصلاح نفس کی نیت کرنی ہے مزے کی نیت جو ہے اس سے قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے اس سے قلب میں ظلم کر دو نیتیں اس لیے عزل کو جو ہے تو عزل کی عزیز کے بیان کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز ہونے پر ہاں نہیں کیا ہوا ہے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس لیے وہ مفتی فتویٰ دیتے ہیں کہ عزل جو ہے یجوز مال کراہیت ہے کراہیت کے ساتھ اس کا جائز ہونا ہوتا ہے تو وہی کہنا دے باندھے یوروپ امریکہ برطانیہ وہی زمون آبادی زیاد بھی ددو لے کم نہیں منصوبہ بندی تاف رکھے گی بول بتا رکھے رکھے گی خبر ہے ذرا اسرائیل کے نکے گی برطانیہ کے نکے گی امریکہ کے نکے گی یوروپ کے نکے گی یہ ایک عمر سڑی یو بچے پیدا کی دوبارہ دو شیبیا زیادہ اور کی دری شیبیا زیادہ اور کی دھیرے پارا تاسو دھیرے پارا کہی کہ منگا گمی دور لگیا ہوں جاتی کی سبا ہوتی برا کی منگو نہیں سکوں خیر یہ خبر ہے منگو حسن بزاد ہونے لگا یہ خبر ہے کون لگا سر میں اضافی بات راغ لو یعنی تو حسن بزاد حسن لگا رہی دعا دو مقاصد آرا ہے کلمۃ اللہ دعوت اللہ اور ذہن سے ساہ نفس کی تربیت اسی دیکھ رکاوٹ راضی نہ گلے پارا کتاب میں برطانیہ تو لال لمن والتا امین صاحب کے وقت تیری کے لیے آیا روٹے مجھے وقت ہو رہا تو پتہ نہیں لگی نظر تھا سو کل کل رہا بیاہ تب یہ سیکھ لوں بیاہ خبر ہے صبح خبر ہے برطانیہ تو لال لمن تو دھماکہ میں شیو ہوا مات خل کو یہ ڈاکٹر صاحب دا جہاد کے تال والا بیان نہ بند خیال بکے بیان مزہ نہ کہے اور ہر جماعت کے سی آئی ڈی والا کسان ناشتی ہو بیان نکلے کی گئی اور بیان رپورٹ کی گئی اور دا خیال سر جان کو سیکھو چاہے مہربانی کہنا سلمان اور نئے دھیان کی ماں کھولو وہ شدت سر جہاد مضمون مارج ہوا حکومت جی پکڑا بیان خدا رست بزرگان وغا کم واردات جگہ جو راضی جو بھائی رہتا راضی علم دے اخبل عمل دے یا اخبل تکوال یہ اللہ جہاں جہاد مضمون راغ لو بہنوں پہ سوکھ اس میں جہاد ماں شروع کو ماگور ہے اول نئے جہاد کم شیور اول نئے کتال بدر دے دا مکے مکرمے 280 میل در شیر ہے اور مدنی منور میں 80 میل در شیر میرا مطلب رہا ہے کفار چڑھائی پڑے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہم غزا جو احد ہے آگو چین اور اگلی 350 میل لاگلے تھی اور مدنی منور میں 300 میل بان شیور ہے دوہم خندق دے آگا مدنی منور میں 10 میل بان شیور ہے بیا کفار چڑھائی پڑے داغل نہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو جنگے تو مجبور کرے شیر ہے اور بیا اقبال اقدامی غزا ہے رضوے دو کڑی دی اقدامی رضوے دو دی کم کم تو یہ تاثر نٹو قابل طالب علم ماتا جواب بر کیجیے تاثر مطالعے کا پتہ لگی گیا اقدامی رضوے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقط دو دی کم کم دی کیا بس یہ تبوک تھا تبوک چاہو رہو کیا باسی ماشاء اللہ جی تو 300 روپئے نام اور رکھتا ہے یہ تبوک تھا دہم سوکھوائی جی دہم سے سوکھوائی 10 روپئے نام بھائی منگ دل بہت نہ کھوائے جی مطالعہ ساتھ حضرت تھی کہ اخبار کتابوں نے مطالعہ کون دو کتابوں نے مطالعہ کر سکا بس کھوائے لیں گے تالی بخاور ملا سے خبر دین چلے نو فتح مکہ اقدامی غزاگان نے پیغمبر صاحب دو جی فقط یو تبوک یو فتح مکہ فوجیانوں کتابوں نے کہا جرنیل تو تربیت پر کہی کرنا ارے کتاب لیکن شیوی جی اس کا کامیاب جرنیل لگا دے کہ وسائل کم نہ کم استعمال کی اور نتائج زیادہ نہ زیادہ وقت فتح مکہ یو داہ ترتیب تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلے تلے رہے چی کفار بے بس کڑی دی وسلہ غرزو رہتا جنگ دو حالات ہوتا نہیں پھر دا سنگے تلے شوئے رہے مکہ آگا دے دگا مکہ تسلو خبرہ یو سو کسانوں سرائے خارہ کڑے وا باقی خلق رہنا وہ پتا جی مگا چرتا روانا آ مجلس کی حاصل بن ابھی بلتا رضی اللہ عنہ موجود ہو نارے تپت ہو لگے دا شری مکے فتح تو روان دیا فتح بشارت ہم شوید ہے دے راغ رہے خط نکلو سیدھا زما کو بال بچل پر جو کھولو غریب سڑے ہیں سنگھ حملہ ہو سکتا زما بال بچ کھول کپڑا بالال کی باقی وہ دے اکبر قوم کبھی لال تھی دی بنے با آدھو حفاظت پہ گئی جب وہ دکھاتے لکھو تاخ بنی حملہ رہا وہاں دا خط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پلا رہے ہو نہیں وہ لکھ لو دا واپس لو باقی دی روان دی کم نہ میں تیری گی کہنا آدھی گرفتاری جان سرے گئی پلا رہے سکما خطروں تو نہ پھینک دی ہاں ہاں ہاں سے لاڑل پکڑ اصل اور ابو سفیان اور ڈیر ماہر سیاست اور ڈیر زیادہ زورور ماہر کس ہو سیاست آگے تو پتا ہوا کہ ماں سلے ہو جائے دیا معاہدہ ماں تکڑے گا سار دا یا بے گا دا جی جدو لکھ کر والا دا خور کی مزہ سار دکھو بےگا دا مر گئے ضرور اٹھا تھا جی کیا بھاؤ رکھے سار دکھ بےگا دا مر گئے ضرور اٹھا تھا نہ سفیان تھا پتہ سار دا بےگا دا مر گئے ضرور اٹھا تھا معاہدہ میں بات کرے تو لکھا بنا دی بس لگ کر لکھو سولو چار چار گہرا واچ ہوئے اور ہر جو سڑے جان تھا اور بند کی اور اس جان ہر ہر شپا مقام برا دو جائیداد لکھا خود میں راگلے دگا شپا بن راگل سے چار چار تیرا واجی کی انغریبی بل جی بس دا اور بل دے بس اور دے جو یو انغریب ہے لس کسان شل کسان جی اور اٹھے بندو بس کی دے جی تم لگ رہی ہوتا ایک لاکھ نفور تو خرچ اور بس کی مجھے بتایا تو دے دا خبر مکھے تو رسی جو خلق تو رسی کی جی ہوٹول بستا ہوتا ہی وہ ترقی کی زخمل علاج شما اور مچتا حالات دے رکھا تھا دے راگ لو آباد سے رضی اللہ تعالیٰ کرتا آگے ہوئے نہیں بولے پیغمبر صاحب کا روان کرے اللہ رے کمرے فاروق سے راگ لو آگے تر وکر کے دیکھ دیکھو فرق ہو تو پرے کما آگے دیکھے مجھے نہ ماں دے تمان بر کر دے ماں بر تمان بر کر دے یا اللہ آباد سے بر تمان بر کر دے پیغمبر صاحب سے بہت لو جی تو دے تو اندازہ اس بات اس جنگے دو منگے دو اس حالات نہیں مرد اسلام قبول کو اسلام قبول کو عباس صاحب پیغمبر صاحب کو بولو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال قبیلے سردار دے قوم سردار دے دے تلے کی عزت اور دنوا لے ورکا نو داب ہوں تلے فائدہ ہو کی عزت آپ اعلان ہو گیا جی سو کو بیت اللہ شریف کی داخلے گی مسجد حرام کی داخلے گی اغامن کے دے سو کا اقبال کور دروازہ بندی اغامن کے دے سو کا ابو سفیان کور کے داخلے گی اغامن کے ارے تو لکھا یہ ملکی اعزاز بر کرے سی اور سیاسی فائدہ دا ہوں مجھے دے اعلان مکے مکرمے کے اعلان اکڑ کے اغاد ملک ہو تسلیم شیوے دے چاہے کور کی جمان ورکڑی کی گی وہ ملک ہو تسلیم شیوے دے اس بسوں کو ہے دا اعلان اس لو جی اعلان اس لو ابیا دے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داغ لو سہار عباس شہر تو جخبل ملگرے بل تو ادھر ہے جو تنگے ہے جی کنڈاؤ دے آگے تب ادھر ہے مانتا دیش دے دے ہوں لکڑ تیرے دل چا اگوری ہاں جی نو دیا دے تچ دے نو اگر بشی نہ دے ایمان میں مضبوط سی جو تنگے بنو روز والتا ہو لکڑ تیری گی ہو جو ٹول گئے تھا تیری گی تیری گی تیری گی دیا آخر کے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لگا دو دی سرا انسار بہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم پلٹون ہوگا نا دا انسار بہو اور دا انسار ٹول بگا خود ذرا اور پورا جن کو مگا دے اگر زمانے جن کو مگا دے کمانڈ اوور تو آئے یا ٹینک وائے یا بیٹر بند وائے لاگا زمانے دا شیو بہو دا پر پیغمبر صاحب چاہتے پھر ابھی انسار بہو دے کے برات لو مجھے دا کر انسار راگ لو رانی انسار ہونا رہے تکبیر اس کو تیر لو نو ابو سفیان سے اگر تو بولو عباس رضی اللہ عنہ سے مجھے سٹار والا خود دیر غٹ حکومت ہے اس وقت وہ اب تو تمہارے بھتیجے کی بہت بڑی بادشاہت ہے اگر بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت ہے یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت ہے خبار لگے تو اندازہ اس وہاں جی او ہو جس طرح جماعت کی نماز پر ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں جس طرح جماعت کی نماز پر ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں اس مجلس ذکر پر ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں ایسے اس جگہ پر ہی ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں جہاں مجاہدین تیر اندازی کی نظر بازی کی مشق کرتے ہیں اور مجاہدین کے گھوڑے کی ٹاپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم اٹھائی ولادیات ذبحاً فل مغیرات ہاں جی فل موریات قدحاً فل مغیرات ذبحاً فاسد نبی نقاً وسط نبی جمع او وقت نہیں ہے اس کی تفسیر میں بیان کرتا آپ کو پتہ چلتا کس نے اللہ نے کس بات کا پیغام دیا اس کے ٹاپ سے اٹھنے والی چنگاری کے اللہ نے قسم اٹھائی اتنا فیضاد بروز قیامت جو جہاد کے لیے گھوڑا پالا گیا اس کی لیٹ کو بھی امار کے ترازو میں تولا جائے اقبال نے کہا ہے مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو مصلحت در دین عیسیٰ کار غاروں کو مصلحت در دین ماں جنگو شکو. عیسیٰ علیہ السلام کے دین مسیحا دیا ہے تو غاروں میں بیٹھ کر عبادتوں میں لگنا اور غاروں کو ہر رکوع میں بیٹھنا ہے, اور ہمارے دین کی جو مصلحت ہے وہ جو ہے میدان جنگ میں گھوڑا دوڑا کر جہاد کے لیے جنگ کرنا ہے, اور اسلامی حکومت کا دبدبہ اسلامی قانون کو نافذ کر کے اس شکوع کو جو ہے اس کو وجود میں لانا ہے. مصلحت در دین سا غاروں کو مصلحت در دین سا غاروں کو مصلحت در دین ما جنگو شکو. نمائش دے کے ابو سفیان ایمان کامل شروع جی, اور اس آیت کو پڑھو جس میں کہا گیا انزل الحدید. کون پڑھے گا جی؟ یہ بل بجنات وزن ماحوم الکتاب و حکمہ, اور کیا ہے حکومت ناز بالقسط وانزلنا الحدید فی باس شدید. پیغمبر بھیجے, کتاب بھیجی, حکمت بھیجی, کیا کریں لوگوں کو؟ لوگوں کے درمیان حق کو قائم کریں. اور یہاں کے بعد پھر اگلا قدم اللہ کا تکڑا کا وانزلنا الحدید, پھر لو بھی نازل کیا ہے فی باس شدید جس میں بڑی سختی ہے, تو اس کے قتال کے ذریعے تجھے اس بات کو چلانا پڑے گا, نافذ کرنا پڑے گا. خیر برادری کا ذمہ بیان کرنا پڑتا نہیں کہ اور فتح مکہ میں جس وقت آپ داخل ہوئے ہیں تو سارے کفار سب نگونوں کا ہتھیار ڈالے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا. یہ جرنیل کی کامیابی ہوتی ہے. آج کل جس طرح باب فتح ہے اس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود داخل ہوئے, جس طرح باب حدیبیہ باب قدس ہے اور جرول کا محلہ ہے اس طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے, اور جس طرح محلہ جہاد اس وقت تیسرے سے جنرل داخل ہوئے, اور جس طرف سے جہاد محلہ ہے مصلح ایسا چوتھے جنرل داخل ہوئے. اکرمہ بن ابو جہل مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ نوجوانوں کو لے کر آ کر جس طرف سے خالد رضی اللہ عنہ آگے آ رہے تھے وہ لڑے, اور اس لڑنے میں جو ہے تو غالباً 14 آدمی ان کے مارے ہیں اور 8 آدمی جو ہیں تو وہ صحابہ اکرام کے شہید ہوئے ہیں. ان 8 کی قبریں ابھی بھی مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا محلہ ہے وہاں پر ہیں, اور اس کو حکومت نے چونکہ سعودی حکومت ذرا ان باتوں میں بہت بحتیاطی ہے تو اس پر بہت گرمی کے ڈیران بنائے ہوئے تھے, پر ہمارے کسی ساتھی کو ان کی زیارت ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہماری ان جگہوں کو جو ہے پاک کرو, اس جگہ کو صاف کر کے اس کو احاطہ کر لو, تو احاطہ کیا ہے. میں اس جگہ پر گیا ہوں, یہاں پر یہ شہداء دفن شہداء ہے. تو کل 14 آدمی بھی ان کی شرارت سے ہوا ہے ورنہ آپ کی طرف سے نہیں ہوا ہے. اور وہ غزوہ تبوک کی جو آپ کی ترتیب ہے نا, اس پر تو آج کا جرنیل کی آنکھیں کھلتی اور عقل چکراتی ہیں. جب آپ کو پتا چلا کہ روم کا بادشاہ جو ہے وہ آ رہا ہے, روم کا بادشاہ آ رہا ہے لڑنے کے لیے, اس کے مقابلے کی سخت صحابہ اکرام میں نہیں تھی, اس کی جتنی طاقت ہے اس کا جتنا فوج ہے, تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ صحرا میں اتنا آگے نکلے کہ تبوک کے چشمے کو پیچھے کر لیا, اپنی پانی کی سپلائی انہیں پیچھے رکھ کر آگے مورچہ قائم کر لیا, لشکر کو بٹھا دیا, اور بھی یہ سپلائی لائن ساری اس کا بندوبست ہو گیا. اور پھر اتنا لمبا راستہ آگے چھوڑ گیا کہ اس راستے کو طے کر کے ان کے مقابلے کے لیے آتے ہیں تو صحرا میں گرتے ہیں. بہت اندازہ اس وقت جموں کا زو مجھے خدا دے کہ بلاڑ دے چلتا رسو رسو بیا نہ سپلائی کو لیشو نہ ابو بندوبست کو لیشو چہرے سر کسان سے منظر کسان بہ جی. بس دلی ہمت رات نے شدا دعا اگرامی رضا گان ایک یو کسوں نے بڑی چیز صاحب اکرام ہو ڈیر شوق ہو کہ نہ جنگ اچھلو اور نہ آگا دے آگا اچھلو مالے گانی مت چلو داسی نہ جہاد ہو سی نہ غذا وقا اس کو نہ ہو جی دادا پر راؤ چلو نہ غذا اچھوا اور نہ مالے گانی مت اچھلو لاکھوں سہ جنگجو ہی میدان جنگ کی کار کڑی آگے تک جنگ فن بڑھ گئی چار سو بنا بڑھ صاحب آگے سستا دیتے پورا گدا بڑے گھر کٹ پورا بک خیر جی خبر ہو جی نام بیگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد صاحب تو بولو گورا خواہ کے یو صوبہ دے دو صوبے صدر مقام دے دومت الجنرل دومت الجنرل کے ددو یو گورنر کی نی شپابا بھی آگا کے دیوار بن بناس بھی اور داس پوگ میں بھی دے بسین تب ناس بھی دیکھی ہو اسے بوجھ ہرن اگے کار لے پارا شرین دا بٹوپ کی جس نے دا ٹوپ کی بس دا اتڑاؤ راولا آج خالی سر لاؤ کہنا اس لوگ آنی مشپا شفا ہوگا سیل کے لوگ میں دیکھا چار دن رات سیل کے لیے آ جائے دیکھا اسے چوا تو دے ٹوپ اوڑو آگے منڈا اوکڑا بس نہیں بولو رہا ہے اس کو سلا اس لوگ بیا سے منگسر مذاکرات ہوتی تو مذاکرات کے اتر سو آنے سے اتر سو ذرا آپ نے کوٹ اور اتر سو آسم نے بور کو دیا با منگا پھر دوں معذمر مالے غنی بتم کو ذرا خیر یہ جگہ برطانیہ خلق کا تمام گورا منگ جنگنا چاہیے منگا جنگ لے پارا نور آگے منگا ہدایت لے پارا آلائے کلمت اللہ لے پارا دعوت اللہ لے پارا ہدایت نفس لے پارا داخل خود ہی کون ہوگا جی کر روکا اور لازم اگے لے پارا بیا کافر اقدام کی بیا منگا رضا کو جہاد کو اور خلق بیٹھے خوشحال اس داخل بالکل بیا پورا ماں ایک ہی سر لکڑے ماں بہن ہو گئے بالکل سیڑھی میڑی بیا چھیڑ چھاڑ سر لکڑے جی تیرا فضل پکار دے جی بس ماں ہو کے نہ ہوئے رکھو مجھے کرا پڑنا پیشے کو مجھے ہاں جی اور بیا تھا شوق تاکہ شوق سر نام سے خبر آورے لے گیا ہے جی تاکہ کسانوں کل کل سے ملا دے گی کل کل ملا دے گی تو بیا اگر دا خبر ہونا ختم گی سر جی بس آخری خبر ہو تمہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ راغلے ہو اور اکوڑا خزاب اکوڑا ہٹک کے بیان تو رشپا بیان اس کو یا سار بانگنا یا خلو کے خیال سے بس سار بانگ یا آگے شہر ہوا تھا سنگا شہر تھا ہاں شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا ملاقات کی رات بہت کم ہے آسمان سے کہو کہ جدائی کی رات کا ٹکڑا اس میں جوڑ دے تاکہ ختم نہ ہو نہ یوے رضے خبر آنا تھا صرف فارغ و تاثیر کے دو خبر آنا تھا نہ ٹول جلد محنت کوشش کون لی نہ محنت کوشش تو کہ یہ وقت تاسو جو سو خبر مان لے تو وجہ کو اپنے علم مانے بجے توجہ کو ہے استادان و خدمت خدمت قدر اپن ملگر و خدمت قدر استادان و خدمت قدر ملگر و خدمت قدر ٹھیک تک نہیں اور بیا علم کے دیر کوشش کر داستہ سے وقت جہاد دے پتے واقع ٹھیک تک نہیں پتہ وقت جہاد دے استاد اگر امین ولی صاحب بس داس تقریب کرو کہ داس کا سارے بلوان خزانہ پارا فلن گا یہ سبا نہ رہے تک بھی سے لیتے ہیں یقیناً جو ڈیر اہم جہاد کے مصروف ہے آج جہاد کبیر تھے ٹھیک ہے کہ نہیں آج جہاد کبیر تھے اگر جب کو ماں پسند کمزور کیا وہ خوشحال کو تو زان خلاص آ رہی منہ خلاص کرا دی کو دیر جوش و خروش والا دی وہ خدمت کو ماں دار ہو گئے یہ پندرہ سو کسان تھا منگل کرا اس نے جمع کری ہے جی پندرہ سو کسان جمع کری ہے علم لے پا رہا سبا مت رہا ہماری لے پا رہا ہم پکڑ ٹوپ ہو گئے منگا بس یاد خلاف نہیں لے گیا دا اگر بلکہ اگر اعتبار سے مجھے اجتماع ہوگا نا مسلم شاہ سے جو جمع مربانے پر کھڑے گا احسانیات پروفیسر تھے سارے بنا دوں گے میرے بھائی جیسے لال رام اظہر صاحب جادی مرکز تھا ماں میں سوال ہوں ماں جدا سات لاکھ دال خور دا فوج کے ناشتے داخل پا رہا جی تھا دال کان مشمان جمع کر دیو نارے تک بیر کہ ہو آتا مڑے کشمیر کی مجھے مدلل جواب نہ ہو سر یا صاحبہ دا تمہارا پیسہ کر جی دا فوج دینا اباسا کرنا نہیں تھا پیلو کہتے کہ مجاہد ذہن والا دی دا اباسا دا بیا خواہ جن ہوا کر یا دا کو ملکان جی بوزے نو بیا آگئی تاگا پورا آگا فیسلٹی پر کو پورا آگا تنخواہ ہوگا چیز شہید کی گی جگہ معاوضہ اور بیا جگہ پینشن اور پورا جاری دا اور تکوا کرنا جان دے ور کے دا فوج کھلی مجھے جاننا تھا تجرا کشمیر نظر جان تھا تم ماں ضرورت سے تو نمک بدما ان شاء اللہ فوج تھا کہ نہیں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگن دے مجھے نہ افغانستان جہاد شروع ہو ماں تو کرا دے ہوا نہیں سارے ماں جن دے تو رکھ دے والا کر دے جی یا کل آ رہا ہو باندھنے کے بیا تبلیغ والا جماعت نہیں لے گل بیاض و سلام جہاد تو حکنو مسلے اور ماں تو اجازت کہ بیاض چلے لو لاٹ سما چلے لاٹ سے لاڈ میں چلا تو لگا تم جنگ شروع جی پورا طرح کلاشن کو فون میزائل ٹول رہا تو کھول دیا نا جلدی واپس لاؤ تم میں کار گزاری میں تو ڈیڑھ ہزار خوشحال ہوں شاہ صاحب والا خبر آخری خبر آ رہی کہ بھائی وسال بہت کم ہے آسمان سے کہو کہ دوڑ جوڑ دے کوئی ٹکڑا چلے جائے یہ خبر ادا نہ چلتا رنگ لاگت لاگت لاگے ہے بھو بھاگت بھاگت بھاگے ہے سو برس کا روٹھا منوا مانت مانت مانے ہے رنگ چڑھتے چڑھتے چڑھتا ہے اور بھو کسی چیز میں بدبو پیدا ہوئی وہ بھاگتے بھاگتے بھاگتی ہے اور سو برس کا روٹھا ہوا دل جو ہے یہ کبھی مانتے مانتے مانتے ہیں کبھی اگر کوئی بات افسر نکلے بغیر زادی کے آگے باندھے کتاب باندھے صوفہ باندھے آتا طلبا ہوتا کھولے گئے نہ کھولے یا اللہ تمہارا پتا سنا کہتا سنا کوئی منگ دار سارا سر بارہ دیں صاحب بتا جی اوہ داغو رگنا ہو سکا دے دا اردو ہے بھارت بدو ہم عربی والا دا سے کس بتا سنا بھائی جائے بھارت غلطی پر پوچھ رہا میں اپنا اخبار دوار طور کو ماں اور اس مکھ میں رستے چلے بات ہونا حادثہ کی رات میرے والد مرحوم پر کوئی میری والدہ مرحوما پر کوئی خاص تغیر نہ تھا مگر انہوں نے افطار کے بعد شریر اصرار سب پر کیا کہ روٹی جلدی کھا لیں. جب میں حکیم جی کی مسجد میں پہنچا تو حکیم صاحب نے فرمایا آج صرف آدھا پارا پڑھائیں. میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ چل جلدی پڑھ اور جلدی سے ترابی ختم کر کے کرا کر یوں کہا کہ سیدھے دار الطلبہ نہ جانا والدہ کی خیر خبر کے لیے جانا. مجھے اس وقت تک کوئی وہم بھی اس قسم کا نہ تھا. جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ کو نظر شروع ہو چکا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ تو اللہ کے یہاں پہنچ گئی. یعنی ادائی واقع شیخ العزیز سے بیان کر رہے ہیں کہ مارکس کا بات مور ماتا جسے روٹے اوکھ رہے ابھی آگے حکیم و مغا نیک سالے جو بزرگ آگے بیری پراوے دن سے پارے والا بار کے ذر بنا دے ابو تو اندازہ ہوا جیسے آخری وقت ہے. دیکھ یہ قصد ہے عالم النبیر شفیع عبد الوکیل ابو تراب بن شمس رحمان دمرا گھٹ کا ڈگے کا آبادی پاکستان کو معاف جانے پہ نہیں ملا ہاں جی کسے ڈب کر دوں پاکستان ڈب پہ جانے تاکہ کسے ڈب ہاں جی ماں مجھے میرے فخر کہی حضرت صاحب ادا نامی باخری ماں سے کسے ڈب جو سو کے پیجر نہ ہو دیا کرے تو تخے جی ہاں جی سو کے پیجر نہ ہوگا شیخ نبی رحمان اور سگے دے باندھا خبریں باندھے کہ والدہ صاحب زر روٹے اوکھ رہے حکیم صاحب مجھے زر تاشا یہ بندہ کے تبصرہ لکھتا بس ہو جی ربی کے یا ترجمہ مکئی طالب علم سے بڑی شگا ہوا جی بور تو شاید ترجمہ مالک رہے سگا مکو عربی سے تو عرب سے ٹھیک بتوا ہے ترجمہ میں آلکھ لکھے دے اور خوشحال سے جی شکر دے ترجمہ ہو رکھ لکھے دے اکولو شروع برابر ارے بخلا دعا بوشی درتا ربی بارہ تو آیا کیا بات غلط ہے طالب علم کی ٹول غلط ہے العاجب كل العجب كيف يثبتون الكشف للعلماء والاولياء ما شاء الله شاء الله شاء الله هل هو الا اثبات علم لغير الله تعالى ويسمونه بغير اسمه فقط وكيف اخبرت امه عن موتها والموت ايضا عن الامور الخفيه فلو علمت كيف اخبر حكيم دين بقرب اجلها ولا يخبر ولا يخير الا الانبياء عليهم السلام فيخبرون وهو ليس بعلم غيب بل انباء الغيب من الله تعالى بواسطه الملك والملك لا يفي لغير الانبياء فاما تدعون ان حكيم جي كان من الانبياء فهذا كفر بواح واما تقولون بأن هذا كذب مختلق فهذا فلاهم الواقع. ما شاء الله. اس پر تبصرہ سے لکھا ہوا ہے جی, میں کہتا ہوں انتہائی عجب ہے کہ یہ لوگ علماء اور اولیاء کے لیے کشف کیسے ثابت کرتے ہیں. یہ تو دراصل غیر اللہ کے لیے علم غیب کا ثابت کرنا ہے, صرف نام کی تبدیلی کا فرق ہے. اس یعنی مولانا زکریہ حضرت شیخ نے اپنی ماں کی ماں نے اپنی موت کی خبر کس طرح دے دی, حالانکہ موت تو پوشیدہ امور میں سے ہے. اگر اس کو معلوم تھا تو حکیم جی نے اس کی موت کی خبر کس طرح دے دی, حالانکہ ان جیسے امور کی خبر تو صرف میاں علیہ السلام کو دے سکتے ہیں. اوروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ فرشتے کے ذریعے انباء الغیب ہوتے ہیں, علم غیب نہیں ہوتا, فرشتے کے ذریعے انباء الغیب ہوتے ہیں. اور فرشتہ تو غیر رمی کے باز نہیں آتا. تو یا تو حکیم جی کے نبیوں نے کا دعویٰ کرتے ہیں جو کھلا کفر ہے, اور یا اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیں تو اس میں مولانا زکریا صاحب کی نجات ہے. نماز میں تبصرہ بھی کروں, ماوے سڑی ہو اس پر جو تبصرہ میں نے لکھا ہے غزالی نو اگر ہوتا پڑھتا ہے. آگے پہ تقریر جگہ جو ہمارے ڈیر خوش لو ڈا کتاب خدا وہ تو برکت ور کی اگر ہم ڈاگا کی جلد میں ملے ہوئے اگر ہم تاثر برکت رہے ہوئے الحمد للہ اللہ جی کالا کی کتاب نقول نقص والے کی داد عرب تو منذ زمانہ طویل انا ذکر حوال بعض الذين يسمون انفسهم بالداعين وان كان دعوتهم بالمداهنه والكتمان يهدو دعوت کے دعوے دوسری و کتمان شکل کے بیانی کی تبلیغ والا حضرات کو سلسلہ نکل پڑی جی دا طاقت دا طیب سے کہ سلسلہ کے اگے لکھی او یزما غد فدعوت الله تعالى ان يبارك في علمه وعمله وتصانيفه خدا کا علم محمد تصریف کے برکت واجی اللہ سے کتاب لکھ لے تمہارے ماں تبصروں لکھو ماں سڑی عربی لکھ لو خود دشیوی دی اور ماں پوچھا علمی لیا سر پیدل دے وائی کے غیر پیغمبر باندھے فرشتہ نہ نظر گی لکھ لیجیے. حالانکہ ان اللہ کالو رب اللہ اور سمجھتا کام تتن نظر والے مل ملائے کا تو خلق ہوا رب اللہ دے اور بیا پر استقامت دی تاثر جی میں نے فرشتے نہ دی مریم علیہ السلام آدھے ریل سن حاضر لو جی بشارت پر تبر کو جی بھائی خندق کی چیزیں حضرت حسیفہ رضی اللہ عنہ راتوں شل ملائکہ سر ملاقات اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت پر کا یا نہ تم رہے چاہ سر نہیں ملائکہ نہ ضلع کی غیر نبی بند تو بھائی دم رضاد کم علم ابن آدم نہیں اور دم رضاد اگر کوئی اور فہم کم نہیں اور کتاب لکھا ربی تو اس کے پرخو نہیں سیبا ربی کو پروفیسر نکل سنو جو انگریز ہو جو اتنے جو نماز ہوتا اس نے خالی پلش ہو بیا ماں پہ نکل کر دیجیے بتاؤ نکل کروں گا ڈاکٹر ہر روز ہر روز پیشنٹ ہوا ایک ہوں وہ بس کو کافر کافر کر تمہیں چلے کا مزہ کرتا استعمال اور آدر خانہ استاف لار خالر خانہ ہے نہ ادھر دستکاری اور دستکاری دس دم نکاری گھنٹے کاری ہر روز اسی فیسلٹی کو مکھی ہوا تجربہ ہے بیا ماں پہ تبصر کا ماں داس کو بھرے رہا اس وقت بحران کی گی نہ غم کافر تو جو معصوم روان دے ورکوٹ دے کال معصوم لگا تھا قدم بغور دے گی کافر ان کی توحید خوارش کی ہے, ان کی ترتیب متضلہ کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم محمد اجمعین یا اللہ ولیم یا آخر الاخرین یا ذوالقوت المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهم واغذل من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذل منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ولا تجعله مصالا يا شيخ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله دعاء جامع وعربي كطول عصر اغلي ذكر پکے دعا اخرى روٹے تو ہمارا اگواڑے نہ اگواڑے سب پتہ لگی تو دعا میں لگتے ہو